strony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 grudnia. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Kancelaria Sejmu chce, by sąd w Olsztynie uchylił postanowienie, zgodnie z którym powinna ujawnić listy poparcia do nowej KRS. Burmistrz Niepołomic i jego zastępca w rękach CBA. Sprawa dotyczy przekroczenia uprawnień przez samorządowców. Rosja planuje wzmocnić swoje siły w obwodzie kaliningradzkim. To budzi niepokój Zachodu. Kancelaria Sejmu wysłała pismo do Sądu Okręgowego w Olsztynie. W nim wnioskuje o uchylenie postanowienia nakazującego jej przedstawienie zgłoszeń oraz list osób popierających kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. W piśmie tłumaczy, że udostępnienie żądanych informacji prawdopodobnie mogłoby narazić Kancelarię Sejmu na odpowiedzialność administracyjną oraz cywilnoprawną z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych. Poinformowała o tym rzeczniczka sądu w Olsztynie Agnieszka Żegarska. Ujawnienia list poparcia do nowej KRS zażądał sędzia Paweł Juszczyszyn w postanowieniu z 20 listopada. Kilka dni później został odwołany z delegacji do Olsztyńskiego Sądu Okręgowego, Sądu Rejonowego. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało burmistrza Niepołomic i jego zastępcę. Samorządowcy mieli przekroczyć uprawnienia podczas przetargu na budowę szkoły podstawowej. Agenci CBA przeszukali już miejsca pracy urzędników. Mają ich przewieźć do prokuratury. Tam zostaną przesłuchani. Polscy uczniowie w europejskiej i światowej czołówce w badaniu PISA 2018. W rozumieniu tekstu, matematyce i naukach przyrodniczych zdobyli lepsze wyniki niż w poprzednim badaniu w 2015. Co więcej, Polacy uzyskali wynik wyższy od średniej dla krajów OECD, co daje im miejsce w światowej czołówce. PISA to największe badanie umiejętności uczniów na świecie, przeprowadzane co 3 lata. W ubiegłym roku wzięli w nim udział uczniowie trzecich klas z gimnazjów. Na tle krajów Unii Europejskiej polscy uczniowie w rozumieniu tekstu zajęli 4. miejsce. Wyprzedzają nas uczniowie z Estonii, Finlandii i Irlandii. W naukach przyrodniczych Polacy zajęli 3. miejsce za Estonią i Finlandią. A z matematyki polska młodzież także zajęła 3. miejsce za uczniami z Estonii i Holandii. Dla ministra edukacji Dariusza Piątkowskiego te wyniki są budujące. Widać, że Polska jest w czołówce najlepszych wyników na świecie. Jeszcze lepiej jest, jeśli chodzi o samą Europę. Wtedy wyniki polskich 15-latków znajdują się w pierwszej trójce najlepszych wyników w Europie. W tym roku główną dziedziną badania było czytanie ze zrozumieniem, wyjaśnia dr Michał Sitek z Instytutu Badań Edukacyjnych. Chodziło przede wszystkim o umiejętność wyszukiwania tekstu, umiejętność odczytania znaczenia z tekstu. Z badania wynika, że w czytaniu ze zrozumieniem lepiej radzą sobie dziewczęta niż chłopcy i te tendencje można zaobserwować we wszystkich badanych krajach. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Rosja zamierza w przyszłym roku rozmieścić w obwodzie kaliningradzkim dywizję zmechanizowaną, podają rosyjskie media. Eksperci państw NATO zauważają, że Moskwa od ponad 10 lat systematycznie wzmacnia swoje siły w obwodzie graniczącym z Polską i Litwą. Rządowy dziennik Rosyjska Gazeta podał, że dywizja zmechanizowana miałaby zostać sformowana w ramach działającego już 11 Korpusu Armijnego Obrony Wybrzeża. Jednocześnie prokremlowski dziennik napisał, że wzmocnienie sił jest odpowiedzią na zwiększoną obecność wojsk NATO w pobliżu granic Rosji. Eksperci Sojuszu Północnoatlantyckiego wielokrotnie zwracali uwagę na rozmieszczenie w obwodzie kaliningradzkim nowych formacji obrony wybrzeża, obrony powietrznej, wojsk desantowych oraz zwiększenie liczebności floty bałtyckiej. Przypominają także, że w tym rejonie Rosja rozmieściła stacje radiolokacyjne działające w ramach systemu wczesnego ostrzegania i kompleksy rakietowe S-400 oraz Iskander. Te ostatnie, zdaniem części ekspertów, mogą przenosić głowice jądrowe. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Premier Finlandii zrezygnował z funkcji. To po tym, jak socjaldemokraci stracili poparcie koalicjanta liberałów. Rezygnację przyjął już prezydent. Antti Rinne kierował rządem od czerwca. Jej utwory wykonują artyści na całym świecie, a fani kina mieli okazję słuchać jej muzyki filmowej. Kompozytorka Elżbieta Sikora przekazała rękopis utworu Przejście podziemne prezesowi Polskiego Radia. Powstał na zlecenie publicznego nadawcy z okazji 75. urodzin artystki. Tematycznie łączy się z Warszawą. Ponieważ Polskie Radio jest w Warszawie, jestem Polką. Komponowałam go tak trochę między stolicą Polski i stolicą Francji, gdzie także mieszkam. Tam powstała duża część partii instrumentalnej, którą kończyłam potem w Polsce, a w Warszawie nagrywałam razem z panią Barbarą Okoń-Makowską dźwięki miasta. Czułem się niezwykle wyróżniony, ale też miałem tremę z innego powodu. Pierwszy raz miałem w rękach takie wyjątkowe cudeńka muzyczne w formie rękopisu. Drżały mi trochę ręce. Nie ukrywam, jak ten dokument pięknie ołówkiem zapisany trafił w moje ręce.

spróbujemy wymyślić to, co się z nią stało. Na razie... Ja wiem, co się z nią stało, tak. Otóż ja ją zamówiłem, korzystając z internetu, zamówiłem tę nagrodę, taką szczególnie ciekawą, przedświąteczną nagrodę zamówiłem, kurierem. Bardzo dużo zapłaciłem za samego kuriera, bo miał być błyskawiczny, żeby przywiózł to najdalej dzisiaj rano. I dzisiaj rano otrzymuję z internetów taką oto informację. Bardzo dziękujemy za odesłanie nam nagrody. Nie rozumiesz? Nie. Przypuszczalnie ten bardzo drogi kurier przywiózł mi to, kiedy ja byłem akurat, nie wiem, może byłem na klatce schodowej, a może byłem gdzieś i on uznał, że ja tego nie odbiorę i czym prędzej odesłał nagrododawcy. Znaczy ja byłem nagrododawcą. Twórcy. Nagrodosprzedawcy. Nagrodosprzedawcy. Ale czy to wszystko nie składa się w próbę zaoszczędzenia na naszych słuchaczach i kupowania czegoś podczas Czarnego Piątku? Przy bardzo drogim kurierze to jest oszczędność? Tak tylko pytam, bo nieładnie oszczędzać na słuchaczach. Ja właśnie nie oszczędziłem. Gdybym zamówił zwykłego kuriera albo snail mail, to by przyszło i najwyżej by się przeniosło na następny wtorek, a tak zrobił mi się czarny wtorek dzisiaj. No to będziemy pracować, żeby trochę ten czarny wtorek... Zaczynam się załamywać. Rozjaśnić. No to zaczynamy. Nagrody nie ma, ale... Jest, tylko odesyłam. Ale może kurier ją sobie sam przyznał. Może z naszym słuchaczem. Za 10 lat prób odgadnięcia tematu w końcu postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. No dobrze, ale zaraz czy oni w ogóle by odgadli ci słuchacze? No zaraz się przekonamy, to już zagrajmy. You can hear it in your lover's eyes. No dobrze, The Rolling Stones. Solowy Jagger nawet tutaj śpiewał, tak, God Gave Me Everything. To właściwie można z tego wyłonić kilka. To tak przedświątecznie, że... Uduchowiony temat. Uduchowiony. Mhm. Można z tego wyłonić kilka potencjalnych możliwości odpowiedzi, propozycji tematu. A wyłoniła się? Właściwie... Czy o tym, że dzisiaj jest o prezentach? Gdzieś w jakimś dalekim tle jest trochę dzisiaj o prezentach. No ale przepraszam bardzo. Ty mnie nie musisz tłumaczyć, bo ja znam temat. Ja głośno myślę, czy to jest odpowiedź, którą... A, przepraszam, nie wiedziałem, że to było myślenie. Tak, to się to... Tak wygląda, tak toczy się proces. A, tak to wygląda. Bo gdzieś jest to zbliżone do dzisiejszego tematu, albo jest pochodną dzisiejszego tematu właściwie. O. Powiedziałeś pochodnią? No jeśli ktoś... Pochodną, ale pochodnia też mogłaby być, gdyby ktoś miał takie potrzeby. No ale pochodnia to w nocy raczej, bo... No tak. Myślę, że musimy już zdradzić temat dzisiejszej audycji. Tak, zróbmy, bo zabrniemy. Wchodząc w sezon pełen szczodrości i prezentów, dzisiaj piosenki o dawaniu. Tak. I stąd na początek Mick Jagger bardzo skromnie zaśpiewał o tym, że dostał wszystko. Swoją drogą to musi być ciekawe wyzwanie, dać prezent Mickowi Jaggerowi. No to może być ciekawe. To może być... Na pewno by chciał od nas nagrodę. Na pewno. No ale odesłała się. Także musi poczekać do przyszłego wtorku przynajmniej. Ale skoro o dawaniu, to ja oczywiście usiadłem, przejrzałem tytuły około 14 tysięcy piosenek polskich i zagranicznych i wynalazłem taką, która jest na temat. Ale ta przed chwilą też była na temat. Chcę podkreślić. Ale to był przez ciebie wymyślony temat. Miałaś łatwiej. A ja musiałem wykonać zadanie, które mi nadesłałaś. Ale ja jestem osobą twórczą. Ja dopiero jak wysyłam temat, to zaczynam tworzyć. Więc byliśmy w tym samym punkcie. Jakby cię tu przebić. A ja miałem przygotowane piosenki, zanim otrzymałem twój temat. Znaczy przede wszystkim przebija mnie fakt, że jedno z nas pomyślało o nagrodzie, a to, że kurier zawiódł, to już jest inny tak. To już inny, nie jest, tak, nie jest nasza wina. Tak. Oczywiście. A oto piosenka, którą wybrałem. Byś najwięcej dała, daj, czego widać żadna, przedtem dać nie chciała. Daj, co mi wzrok zczerwieni i serce połekce. Daj, czegoś chcę od ciebie, a od innych nie chcę. To miejsce na dłoni, którego nikt nie całuje. Daj, co zostało ci po nim, po tym, którego żałuję. Daj mi to miejsce na twarzy, gdzie szminki ci nie starczyło. Mnie to zupełnie wystarczy, ja z tego zrobię miło. Daj niebieskim, daj wieczorem długim. Daj, przecież zawsze możesz nie dać po raz drugi. Daj, czego już nie oddam, daj mi prosto w ręce. Daj, czegoś nie zabraknie, choćbym wziął najwięcej. Daj to miejsce przy sobie, na które patrzysz po nocy. Daj sobie czasem do pomóc, choćbyś nie chciała pomocy. Daj mi to miejsce przy sobie, które jest puste o świcie. Ja sobie z tego zrobię długie, ciekawe życie. Daj mi to miejsce przy sobie, które jest puste o świcie. Ja sobie z tego zrobię długie, ciekawe życie. Daj mi to miejsce przy sobie. Daj mi to miejsce przy sobie. Znałaś tę piosenkę? Nie, nie znałam tej piosenki. Naprawdę nie znałam? Naprawdę nie znałam tej piosenki. No bo ty malutka jesteś, to stare dziady jak ja pamiętają. Jerzy Połomski śpiewał dramatyczny utwór pełen uczucia i takiego oczekiwania od kobiety, jak sądzę. Natomiast muszę ci powiedzieć, że teraz po latach, kiedy posłuchałem tego utworu, a to był przebój wielki, to moje wątpliwości takie właściwie językowe budzi na przykład sformułowanie: daj mi to miejsce na twarzy, gdzie szminki ci nie starczyło. Zauważyłam dokładnie ten fragment tekstu i zaczęłam myśleć, czyli... Czy ona jest klaunem na przykład? Że jest cała zasmarowana szminką, tylko jej... Poza tym, dlaczego na przykład pan nie chce jej całować w usta w takim razie? A dlaczego? Jak masz szminkę? No to właśnie, no to miejsce na twarzy... Ale ty uważasz, że dobre jest całowanie kobiety, która ma szminkę na ustach? Nie, uważam, że jest fatalne. Rozmarzę się jej, na człowieku zostaje też. Tak, zdecydowanie. Też. Ale nie można zaśpiewać w piosence, że się nie chce pocałować kobiety w usta. Nie można. Ale on nie zaśpiewał tak, od razu wprost. Gdzie szminki ci nie starczyło? Teraz pytanie, gdzie mogło jej nie starczyć? Może chciał ją w czoło pocałować. Albo w nos. Nos to różnie upudrowany może być. Ale oko... Nie, tylko tam znowu robią sobie te przyklejane rzęsy i smarują takim czarnym mułem. To też nie. Co? No takie czarne coś kładą sobie na oczy kobiety. Już myślę, że możemy być pewni, że tekst tej piosenki pisał mężczyzna. Bardzo ładna, romantyczna piosenka, tylko ja niepotrzebnie się wyrwałem z wątpliwościami. Nie, ja bym przyjęła, że pan po prostu chce całować całą panią. W plecy może ją chciał pocałować. A nie, daj mi to miejsce na twarzy. A nie, przejdźmy do twojej propozycji. Tak. Teraz będzie też mowa ojczysta i będzie chyba troszkę bardziej filozoficznie jednak, gdyż teraz o tym, że tyle z życia masz, ile dasz. Na temat... To taka pożegadło ludowe takie? Na temat? Najważniejsze, że... Miała baba koguta? I co? Wsadziła go do buta? Tyle z życia masz, ile dasz, tyle z życia masz, ile dasz. Tyle szczęścia, w ile uwierzysz, tyle złota, ile uniesiesz. Tyle sieńców, ile złości, tyle samo głucho danych kości. Tyle cukru, ile goryczy, choć od dziecka wolę słodycze. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. tyle zmierzchów, ile świtów, tyle nudy, ile przygód. Tyle łez, ile na trumnie piachu, tyle modów, ile strachu. A gdy usłyszysz statki na niebie, siedem razy spróbuj za siebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Zapamiętaj moje słowa. Jakoś tak smutno. Nie wiem, może to jeszcze kwestia tego wywołanego koguta, który piosenki filozoficzne o tym, ile ma z życia, może to traktować jednak nieco inaczej niż ludzie. No może on tak rzeczywiście kontrastowo wypadł trochę. Moja propozycja teraz w audycji, której tematem jest dawanie, jak powiedziałaś, tak? No, któryś wybór musi siłą rzeczy leciutko zahaczyć o święta, bo to jest czas prezentów również. I ta piosenka bardzo pasuje, tylko ja mam kłopot z tłumaczeniem. Mógłbym oczywiście udać, że nic się nie dzieje i podać tytuł oryginalny, ale byłoby to nieładnie w stosunku do słuchaczy, którzy akurat przypadkiem tego języka nie znają. Więc tytuł tej piosenki to jest prośba, zakładam, młodego człowieka, który chciałby dostać w prezencie. Co ty robisz, Aniu? Ja znam tytuł tej piosenki i czekam na wyjaśnienie. Bo tak się, Anna, redaktor Anna się nagle złapała za to miejsce, gdzie jej szminki nie starczyło i czeka, co będzie. W napięciu, proszę państwa. Otóż ten młody człowiek chciałby, koleżankę to nie jest dobre powiedzenie, bo on jest starszy już, jest za stary na koleżankę. Chciałby mieć kogoś, z kim mógłby czas spędzić po prostu i najlepiej, żeby to nie był kolega. Ona się trzyma cały czas za całą twarz. Chciałbym mieć osobę do towarzystwa, miłą osobę do towarzystwa na święta, bo święta samotne są smutne zwyczajnie. Najwyraźniej bardzo mu zależało, bo tak głośno prosił o Mistress for Christmas. No nic takiego, no. Nie, nic takiego. Chociaż polecam państwu w wolnej chwili lekturę całego tekstu, bo pan był bardzo szczegółowy, jeśli chodzi o swoje życzenie. No bo jak już o coś prosi, to nie chce byle czego, tylko tak jak sobie wymarzył. W krótkiej sukience. Bo ciepło, bo w kominku drwa płoną. Nie ma to... słowa o kominku. Ale ja w domyśle mówię. Co nie przyjmie jej w wyziębionym pomieszczeniu. A i pewnie dlatego czerwona ma być ta krótka sukienka, jak właśnie czytam, żeby korespondowało z kolorem świątecznym. Czapeczki Mikołaja. Tak, oczywiście. Też w Mikołaju też nie ma ani słowa. Wydaje mi się, że za bardzo się koncentrujesz na tym. Tak. Kolejny utwór też ma lekko świąteczny wydźwięk tekstowy, chociaż zdecydowanie inny niż utwór, którego słuchaliśmy przed chwilą. Tak. I to jest o tym, że jak jesteś złym mężczyzną, to weź sobie te wszystkie twoje prezenty. O, właśnie tak. Zastanawiałam się chwilę, czy zaprezentować tę piosenkę, bo to jest utwór z pierwszej płyty Amy Winehouse i to jest utwór, który jeszcze podpada pod kategorię takiej po prostu muzyki pop i wydawało mi się, że jest troszkę zbyt błahy, ale po pierwsze w ostatniej minucie tego utworu słychać powoli, jak rodzi i szlifuje się diament, a po drugie posłuchamy tej piosenki w wersji demo, ponieważ Amy była zrozpaczona tym, co wytwórnia płytowa i producent albumu zrobili z tą piosenką w tej oficjalnej wersji studyjnej. Myślę, że to też takie doświadczenie nauczyło ją tego, by przy tej swojej drugiej, wielkiej, wspaniałej płycie już wziąć sprawy bardziej w swoje ręce. No ale nie odbiegając za daleko od tematu, zabierz to pudełko, zabierz te prezenty i sobie idź, skoro chcesz na święta koleżanki w czerwonej, krótkiej sukience. No i przestań, to było o czym innym. Your neighbors were screaming, I don't have a key for downstairs. So I punched on the buzzers, hoping it wouldn't be there. And now my head's hurting, you say I always get my own way. But you were in the shower when I got there, and I'd have wanted to stay, but I got nothing to say. To była Amy Winehouse z okresu, kiedy nie była jeszcze tą, którą była później. Tak, kiedy była po prostu pięknie śpiewającą dziewczyną z Londynu, a jeszcze cały ten charakterek był jakoś trochę w uśpieniu. To ja mam teraz przypadkowo, w mojej opinii przynajmniej, odwrócenie tego procesu. Bo mam piosenkę artystki, która była zadziorno-rokową i naprawdę drapieżną osobą, a potem stopniowo zrobiła się z niej piosenkarka pop, taki disco pop albo coś. Trochę szkoda, że w tę stronę to poszło. Tytuł utworu, bo to polska piosenka. Wszystko dla ciebie mam. Wiesz, kto to będzie? Nie wiem. To posłuchaj. To się nazywało kiedyś. Piosenki o dawaniu. Zostało nam miejsce na... kilkanaście minut, kilkanaście tak. Minut. Nie wiem dlaczego, ale kiedy wymyśliłam już ten temat, a potem musiałam się zabrać za pracę i za wykonanie tego zadania, które sama sobie narzuciłam, to moje pierwsze myśli jakoś biegły w stronę utworów z tak zwanej klasyki rocka. Pierwszy utwór, jaki w ogóle przyszedł mi do głowy, to było White Horses Stonesów, bo tam w końcu jest o tym, że wszystko, co chciałaś, ci dawałem i tak dalej. No i Jagger pozostał jakoś jako artysta solowy w tej tonacji. Ale później myśli poszły także w stronę klasyki polskiej muzyki i mamy taki piękny utwór o tym, że czasem dać wszystko to będzie ciągle nie dość, czy raczej będzie to mało, mało i mało. Nie wiem, czy już wszystko jasne? Nie. Nie? No to w takim razie... Znaczy, aha, że kobiety chcą wszystko więcej, więcej, więcej. O tym? No, niedobrze się to składa dla mnie, ponieważ zaśpiewa to rzeczywiście kobieta. Ale śpiewa o tym, że ten mężczyzna jest zły i że dla niego wszystko to ciągle mało i mało i mało. A nie dla niej mało. Kombinujecie. Nawet jeśli, to przy okazji powstają takie piękne utwory. Podaję ci rękę, ty mówisz, że mało. Podaję ci usta, ty prosisz o więcej. Oddaję ci serce, oddaję ci ciało. Ty czekasz i mówisz, to mało. Masz oczy marzące i styl bycia luźny. Na pozór łagodny, okrutny jesteś i próżny. Kiedy zechcesz jestem, gdy zechcesz odchodzę. Czego pragniesz jeszcze, bym mogła z tobą być? Tak mało zostawiłam sobie do obrony. Ty nienasycony, wciąż nienasycony. Oddałam ci serce, oddałam ci ciało. Odchodzisz i mówisz mało, mało. No to ja nic nie mówię, bo jak jest manem i słyszę chore, to w ogóle mnie osłabia i jestem w siódmym niebie. Ale to sobie zapamiętam na wszystkie kolejne tonacje, kiedy będzie coś na temat złej kobiety, by zawsze mieć pod ręką manem. No tak, to o, rzeczywiście spacyfikujesz mnie od razu. Ja mam o dawaniu, ale bym powiedział troszkę przewrotnie. Taki jestem chłopak niesforny, że wymyśliłem, iż tytuł She Gives Me Hell świetnie pasuje. I ta kobieta, wiadomo, nie za dobra i robi mu piekło, a po angielsku gives me hell, czyli daje, czyli jestem prymusem jak zwykle na temat i reszta całkiem jasna. Scream! No i She Gave Him Hell. Ale zakończmy tak polubownie, Aniu. Tak, koniecznie, po tym jak zrobiła mu piekło w domu. Ja pamiętam, że kiedyś jak przyniosłem pierwszy raz Rachel Yamagatę, to ty jej chyba wtedy nie znałaś i spodobała ci się. Czy tak mogło być? Może. No i teraz się powinna spodobać, bo to będzie spokojna, piękna piosenka, nie flak, a spokojna, co cię może zdziwić. Musi być złośliwość. Nie. Elementy składowe tonacji. Nie, ale zła Ania, kobieta. Ania się zgodziła. Złośliwość. I to jest piękna piosenka o pięknej treści. I wish you love. No tak, to my się życzę możemy. Życzę ci tego wszystkiego, żebyś to dostał. Pożegnać. I tu Ania się zgodziła i będziemy się wszyscy wspólnie wzruszać. More than well, I wish you love.